sportu, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koniec z bezkarnym blokowaniem numerów alarmowych. Od dziś można za to trafić do aresztu. NATO znowu przeprosiło prezydenta Turcji za umieszczenie go na liście wrogów podczas niedawnych ćwiczeń sojuszu. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe wbrew oczekiwaniom nie ustąpił ze stanowiska. Koniec z bezkarnym, nieuzasadnionym blokowaniem numerów alarmowych. Od dziś za głupi telefoniczny żart można trafić do aresztu albo zapłacić 1500 złotych grzywny. Ponad 1 800 000 zgłoszeń przyjęli w ubiegłym roku operatorzy Radomskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Statystycznie telefon dzwonił prawie 5000 razy w ciągu doby. Jeszcze 4 lata temu około 80% to były fałszywe albo nieuzasadnione alarmy. Dziś, jak mówi brygadier Jarosław Czysz, szef CPR w Radomiu, jest znacznie lepiej. Widać, że jakieś tam apele do społeczeństwa odniosły swój skutek. Jest widoczna lekka poprawa. Wiele bezzasadnych połączeń z numerem 112 wykonują dzieci. Zdarzają się jakieś głupie wezwania pożarów i tak dalej. Głuchy. Operator 114, w czym mogę pomóc? Albo, że rodzice go biją. No naprawdę to jest problematyczne. Halo? Halo, czy ktoś potrzebuje pomocy? Pouczę wszystkich rodziców o tym, żeby zastanowili się przed tym, jak dadzą dziecku telefon do zabawy. W Radomskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które jest największe w kraju, pracuje ponad 150 operatorów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. NATO ponownie przeprosiło prezydenta Turcji za umieszczenie go na liście wrogów podczas niedawnych ćwiczeń sojuszu w Norwegii. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg zadzwonił do Recepa Erdoğana i osobiście poinformował go o wyciągniętych konsekwencjach wobec osoby, która to zrobiła, poinformowała agencja AFP. Szef sojuszu w rozmowie z tureckim prezydentem wyraził ubolewanie z powodu incydentów. Chodzi nie tylko o umieszczenie Recepa Erdoğana na liście wrogów, ale także określenie Turcji jako nieprzyjaciela współpracującego bezpośrednio z wrogiem. Jens Stoltenberg podkreślił, że nie odzwierciedla to opinii sojuszu i że odpowiedzialna jest za to osoba cywilna zatrudniona w norweskiej armii. Zapewnił, że została ona odsunięta od udziału w manewrach i poinformował, że wdrożono procedury, by zapobiegać takim incydentom w przyszłości. Prezydent Turcji wczoraj odrzucił przeprosiny i wydał polecenie wycofania kilkudziesięciu wojskowych, którzy brali udział w ćwiczeniach. Były one przeprowadzane na symulatorach komputerowych, a celem było przetestowanie struktur dowodzenia sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe wbrew oczekiwaniom nie ustąpił ze stanowiska. Wieczorem wygłosił telewizyjne orędzie. Zapowiedział w nim, że w ciągu kilku najbliższych tygodni odbędzie się zjazd rządzącej krajem partii. Prezydent Mugabe oświadczył, że jest świadom problemów, którymi żyje jego kraj i gotów do stawienia im czoła. Dzisiejsze spotkanie z dowódcami armii pokazało potrzebę wspólnego rozpoczęcia procesu przywracania naszego narodu do normalności. Wcześniej Mugabe usłyszał od rządzącej partii ultimatum. Albo do jutra, do południa dobrowolnie ustąpi, albo zostanie poddany procedurze impeachmentu, czyli usunięcia ze stanowiska. Partia pozbawiła go funkcji szefa. Jej nowym liderem został zdymisjonowany przez Mugabego wiceprezydent Zimbabwe. Od kilku dni w stolicy kraju Harare tysiące ludzi protestowały przeciw rządom Roberta Mugabe. Generałowie negocjowali z prezydentem jego honorową dymisję. 93-letni Mugabe nie chce jednak ustąpić ze stanowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Deszcz może spaść prawie wszędzie. Temperatury podobne do dzisiejszych. Będzie od 3 do najwyżej 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to jest? No, to okazja, bo nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart.

sens i treść. Dokąd, Anno, Anno, wracaj, Anno, echo, Anno, odpowiada mi. Powiedz, Anno, jak odnaleźć słowa, kocham sens i treść. To jest przebój roku 1966, zatem uznali panowie, że wtedy zaczął się rok w Polsce. Można tak powiedzieć, tak przyjęliśmy. Nasze wybory, datowania piosenek są bardzo takie umowne, ale 66 rok, tak, nic poważniejszego takiego na większą, szerszą skalę wcześniej nie było. No i uznaliśmy, że Anna na początek będzie w sam raz. Myślę, że jedno z głównych haseł dzisiejszej rozmowy będzie takie, że coś trzeba było przyjąć i nie ma co do końca dyskutować, dlaczego taka, a nie inaczej, prawda? Tak, czasami, a nawet często była to sprawa uznaniowa, sam wybór piosenek. Mamy w naszym kraju mnóstwo fantastycznych, ważnych piosenek, no ale trzeba było wybrać, książka nie z gumy i rzeczywiście jest to kwestia uznaniowa. Pan Jan Skaradziński do państwa mówi, autor książki, ale ja wyjaśnię słuchaczom, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o wydanej właśnie księdze, bo to grube tomiszcze, które nosi tytuł Piosenka musi posiadać tekst i muzykę. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka. Autorami dzieła są Jan Skaradziński i Konrad Wojciech. Notka biograficzna o panach wyjaśnia w skrócie dużym życiorys. Pan Jan Skaradziński księgi o muzyce pisze nie od dziś. Jest między innymi autorem biografii Dżemu Ryszarda Ridla, współautorem Encyklopedii Polskiego Rocka i wielu innych wydawnictw drukowanych o muzyce, rockowej muzyce zwłaszcza. A pan Konrad Wojciechowski, jak widzę, zajmował się także sportem. Tak jest, potwierdzam. Ale muzyka to jego druga, a może pierwsza miłość i także jest autorem różnych wydawnictw książkowych albo współautorem, między innymi albumu Pokolenie Jarocin 80-89 i różnych innych wydarzeń. Wszystko to mogą państwo w tej książce autorach przeczytać. Tak patrzę, że dzieli panów 20 lat, to myślę nie tylko wieku, ale i kariery takiej pisarskiej. To jak panowie się spotkali? Spotkaliśmy się podczas pracy przy mojej książce o Perfekcie. Napisałem książkę biograficzną o Perfekcie, wszystkie pilne sprawy i kolega Janek pomagał mi dzielnie, sekundował i wtedy się, można powiedzieć, nasz tandem autorski powoli zawiązywał. Tak, ja byłem wtedy po prostu, pełniłem funkcję redaktora, no i rzeczywiście tandem się zawiązał, powstał, aczkolwiek taka duża wspólna praca to właśnie ta piosenkowa. Pierwsza, może nie ostatnia, ale to zobaczymy. Dobrze. Tak oto zręcznie przedstawiwszy autorów, zajmiemy się księgą samą. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka. No tak strzelam w ciemno, ale podejrzewam, że na początku to było 100, a potem się rozrosło. Nie, tym razem pudło. Na początku było 500, ale okazało się, że jest to no, po prostu nierealizowalne w jednym tomie, a w grę wchodziło napisanie, stworzenie tylko jednego tomu, więc nastąpiła redukcja do dołu. W pewnym momencie chcieliśmy, ja chciałem 250, bo to taka pół 500-ki też okrągła liczba, ale to też się nie dało, także stanęło na 200. No tak, ja myślę, że redukcja to kolejne kluczowe słowo dla dzisiejszej rozmowy. Ja miałem pomysł, aby słuchaczom przeczytać w całości jedną z notek do takiej piosenki, no ale one są tak obszerne, tak głębokie, tak dokładne, że myślę, że nie jestem w stanie, że po prostu trzeba to czytać samemu. To słuchając piosenek. Tak, w czytaniu to by chyba się zrobiło troszkę męczące, zwłaszcza dla mnie. Naprawdę długie, potężne notatki, kilkustronicowe opowieści, dokładne o każdej piosence. Zwłaszcza, że oprócz warstwy anegdotycznej czy interpretacyjnej, tam jest dość poważna ilość faktów, statystyki, gdzie, kiedy, na jakich płytach, o której godzinie czasami, w związku z czym, no to by się, że tak powiem, przy czytaniu w radiu nie sprawdziło, słuchacz mógłby mieć kłopoty z przyswojeniem. Chwila wspomnień, panowie, wieczorową porą. Pamiętacie, jak to się zaczęło, od czego i tak dalej? Na początku chcieliśmy chyba internetowo sprawę. Tak, był taki pomysł, żeby te opracowania trafiły do internetu. Ja sobie natomiast przypominam A że to było chyba wczesną wiosną 2013 roku, kiedy wysłałem maila, my się wymienialiśmy absolutnie poglądy, wymienialiśmy się piosenkami i przy okazji wymienialiśmy się poglądami, czyli każdy był i autorem, i recenzentem, bo stwierdziliśmy, że to wtedy ma sens, będziemy po prostu sobie pomagać w ten sposób i będziemy czuwać nad tym, co pisze druga osoba i dzięki temu chyba no, wyszło to dosyć w sposób satysfakcjonujący dla całości. A jak powstawała taka notka? Pisaliście razem, czy był jeden autor, drugi jakby to recenzował? To tak jak Konrad powiedział, jest jeden autor podpisany skrótem, natomiast jest to jednak de facto praca tandemowa, ponieważ obowiązkiem kolegi, partnera było przeczytać to, co napisał kolega, partner i wyrazić się najlepiej krytycznie, inaczej mówiąc, wskazać słabe strony tych tekstów. I tam są rzeczy, które ja pisałem, Konrad, w notatkach napisanych, w hasłach napisanych, podpisanych przez Konrada. Właśnie niedawno ze zdziwienia stwierdziłem, że bardzo fajny jest opis teledysku Big Day'a. Poznałem styl, to był mój styl. Natomiast Konrad często wymyślał tytuły, bo tytuły tych tekstów, bo każdy tekst ma własny swój tytuł i on w tym celował. Także była to absolutnie praca wspólna. Żeby państwu, słuchaczom, przybliżyć po raz kolejny to dzieło jeszcze bardziej, to przeczytam tak w kolejności kilka piosenek, żeby państwo sobie wyobrazili, jak to wygląda. Po kolei opisane są tak. Anna, Blackout, Historia jednej znajomości, Czerwone gitary, Niedziela będzie dla nas, Niebiesko-czarni, Sen o Warszawie, Czesław Niemen, Matura, Czerwone gitary, Dziwny jest ten świat, Czesław Niemen. I przewracamy dwie kartki i mamy... Dalej tak pod koniec. Spadam, koma, zanim pójdę, Happy Set, Stacja Warszawa, Lady Punk, Proceder, TSA, Boema, Wilki, Rower, Lechia, Nerka i wreszcie tu pod koniec Beksa, Artur, Rojek, Wojenka, Laocze. To jest układ chronologiczny? Tak. Zdecydowanie. To wybraliśmy właśnie w ten sposób. Były pomysły, żeby wykonawcami, ale postawiliśmy na układ chronologiczny, bo oddaje pełnię, tak jak polski rock, polska piosenka powstała, rozwijała się, zmieniała, ewoluowała. A zdarzyło się tak, że napisaliście notatkę o piosence i ona się już nie zmieściła w książce? Było kilka takich. Pamiętasz Perfekt, twój obracam w palcach złotych? Tak, ale to takie robocze kwestie. To jest zamierzchła przeszłość. Niestety pamiętam też, że były pomysły na opracowanie niektórych piosenek i one się finalnie nie znalazły. Nie możemy chyba odżałować, że w tym zestawie brakuje piosenki Asfaltowe Łąki grupy ABC. Po prostu to jest trochę tak, że ta lista była, mówiąc kolokwialnie, dopinana na sam koniec. My byliśmy na ostatniej prostej, a jeszcze ten zestaw nie był zamknięty. Była długa lista, długa ławka rezerwowych, na której wymieniały się piosenki, trochę tak jak na piłkarze na boisku, na trybunach i na ławce rezerwowych. No i te asfaltowe łąki gdzieś tam się błąkały między boiskiem a ławką rezerwowych, ale ostatecznie niestety nie udało nam się ich wprowadzić do gry, bo jednak zasada była taka, że docieramy do twórców, do wykonawców i z nimi rozmawiamy i to wtedy ma sens, że oczywiście internet tutaj pełnił rolę pomocniczą, służebną, ale jednak też warto zwrócić na to uwagę, że przepytujemy osoby, które maczały palce w tych piosenkach. No zdecydowanie, tak. Oddajemy głos. To właśnie kolejny temat, który chciałem poruszyć, bo najciekawsza jest tu ogromna praca archiwalna, oczywiście w to włożona, bo państwo słuchacze wiedzą, jak się dzisiaj książki pisze wspomnieniowe, a jest ich mnóstwo przecież na rynku, to bodajże Roger Moore, brytyjski aktor, opowiedział, że opowiem państwu wszystko dokładnie to, co pamiętam, no a to, co nie pamiętam, no to trudno, będę zmyślał. W tym przypadku ta technika w grę nie wchodzi. Dużo pracy archiwalnej, prawda? No oczywiście, tak. Bo tak, to jednak tak. Trzeba sprawdzić, żeby wstydu nie było, nawet jak się wydaje, że się pamięta, jak się już drukiem pisze. Radio jest łatwiejsze, muszę powiedzieć, piękniejsze. Ptaszek uleci, wszyscy dość szybko zapominają, a jak w druku się coś palnie, to zostaje. Ale najciekawsza, tak jak przejrzałem część dopiero tej książki, wydaje mi się właśnie to, co panowie tu zamieszczacie jako wypowiedzi artystów zaangażowanych w te książki, to najczęściej uzyskane przez was autorsko. Tak, oczywiście. To był nasz cel, nasze zadanie, żeby skontaktować się czy z twórcami, czy z wykonawcami, a realizatorami dźwięku, bo oni mają ogromny wpływ na piosenki. Oczywiście nie zawsze się to udawało, no ale niestety wielu twórców i to tych naprawdę najważniejszych już nie żyje, także musieliśmy się posiłkować, ratować wypowiedziami, które były w książkach, w gazetach, także to była pomoc, ale oczywiście, tak jak pan powiedział, to dotarcie do do samych źródeł w postaci tych osób było naszym priorytetem. No to prawda, to nie jest łatwe. Z drugiej strony wszyscy pamiętamy tą wiekopomną frazę z piosenki Kazika, 12 groszy. Jak mnie ktoś zapyta, o czym moje piosenki, to z buta będzie. Jeśli już artyści decydowali się, nie zawsze tak było, z nami rozmawiać, to nic nie groziło nam, żadne niebezpieczeństwo. A byli tacy, którzy się nie decydowali? Tak. Byli, którzy nie chcieli z nami, nie chcieli o tym mówić. Z różnych przyczyn, w różnej formie, czasem przyjemnej, czasem mniej przyjemnej, ale nie wszyscy, to prawda. No dobrze, zostawmy. Nie będziemy skarżyć, ale... Zostawmy tak. To właśnie. Skoro przy artystach jesteśmy, a wiecie, który artysta ma najwięcej, który wykonawca ma najwięcej piosenek w tej antologii? Najwięcej indywidualnie zespołowo ma zespół Dżem, bo to ma 7 piosenek, ale można też powiedzieć, że Grzegorz Ciechowski, bo to jest 5 Republik i 3 Obywatele GC, razem daje 8, także zależy, jak będziemy to mierzyli. No i tutaj może w połowie chyba tej rozmowy mam dla Państwa informację, dla słuchaczy, że mam od wydawcy, a wydawcą jest znane w kręgach takiej książki muzycznej wydawnictwo In Rock polskie, prezenty dla Państwa, 3 grube księgi. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka. Podejrzewam losowanie, bo pewnie będzie chętnych więcej niż 3. I żeby w tym losowaniu wziąć udział, to wymyśliłem coś takiego. Państwo do końca minimaksu dzisiejszego, no może nie, tak do za 15:24 mogą w tej sprawie przysyłać listy mailowe, listy internetowe, maile swoje. Tylko jeden list od jednej zainteresowanej osoby. I bardzo proszę podać swoje dane adresowe w takim liście, no bo trzeba będzie książkę wysłać. A w temacie tego maila, jak zwykle to ważne, nigdzie indziej, tylko w temacie tego maila trzeba wpisać, wystarczy jedna liczba. Ile razy w antologii 200 najważniejszych utworów polskiego rocka pojawia się imię kobiety? Może być zdrobniale, może być odmienione imię kobiety. Od razu powiem tak, Małgośki nie ma w książce. Małgośka została potraktowana jako dzieło ponadgatunkowe i do rocka nie weszło. Beaty też nie ma. Beaty też nie ma, ale są wiele. Ja wiem, że Państwo tej książki nie znają i nie czytali, więc to jest taka trochę zagadka. Prawą ręką za lewe ucho, ale niech Państwo spróbują zgadnąć, przypominając sobie te najważniejsze imiona w piosenkach, poczynając od tego pierwszego, co zabrzmiało dzisiaj na początku audycji. Ile takich piosenek w tej pierwszej 200? No taka zabawa. To będziemy losowali potem te 3 książki. A wracając do rozmowy, panów zdaniem, wiem, że to takie troszkę pytanie dyskusyjne. Najważniejsza piosenka polskiego rocka. Nie mam wątpliwości, że chodzi o autobiografię zespołu Perfect, a jeszcze gwoli ścisłości chciałbym dodać, że 25 lat temu autobiografia zadebiutowała na falach 3, to było 18 września 82 roku. A skoro jesteśmy w programie Minimax, to warto powiedzieć, że Bogdan Olewicz napisał kiedyś taką alternatywną wersję autobiografii, autobiografia dla Piotra K. No, tu jest duża notatka autobiografii, ja już zdążyłem ją przeczytać, bardzo dokładna, są tam rzeczy, które znałem i parę drobiazgów zupełnie dla mnie nowych. I Piotr Kaczkowski się tam pojawia, bo odegrał bardzo ważną rolę w historii tej piosenki. Chociaż się tym nigdy nie chwali, jak to Piotr Kaczkowski, ale jest teraz okazja, żeby o tym wspomnieć. To posłuchamy. To oczywiście wybór subiektywny. Troszkę panów, powiem państwu szczerze, przycisnąłem, żeby na coś się zdecydowali. Tak było. Potwierdzamy. No to się zdecydowali. Posłuchamy znanego doskonale utworu Autobiografia Perfektu. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr obnowy wiał, darowano reszty kar. Znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł. I ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie, gdzie Marterowski stawiał piec. Mnie paznokieć z palca trzech. Z grychu został wiór. Grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego w dróg. Albagiły i dyskusje poszli, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Byłem sam. Sto różnych ról, czym ugasić mój ból, nauczyło mnie życie jak nikt. Wyrwu na znak, przechlapałem swój czas, najlepszy czas. Notkę autobiografii napisał generalnie pan Konrad Wojciechowski, co jest dla mnie drobnym zaskoczeniem, bo podejrzewałem jednak, że to nieco starszy z panów będzie się mocował z tym utworem, ale pewnie pan Janek wnosił poprawki. Ale Konrad napisał biografię perfekto, także był przygotowany, miał materiały, miał źródła. Ja przyglądam się z daleka, nie było co poprawić. Notka autobiografii zaczyna się tak, ma tytuł o trzech takich, co umieli marzyć. Zaczyna się od unisonowego uderzenia gitary rytmicznej i bębna taktowego. W jednostajnym, rzecz można, monotonnym tempie melodia stopniowo narasta, nie zmieniając molowej tonacji. Dopiero po kilku taktach dołącza wokal ze słowami miałem 10 lat, co każdemu, nawet najmniej zorientowanemu słuchaczowi, pozwala rozpoznać, jaka to melodia. Oto autobiografia w całej swojej patetycznej krasie. No i dalej mnóstwo informacji, anegdot, historii, momentami dramatycznych. Dowiedzą się państwo, kto i dlaczego zagrał solówkę w autobiografii. Obejrzą państwo zdjęcie młodego Hołdysa, który zawsze, jak się okazuje, miał słabość do czapek. I także młodego autora tekstu Bogdana Olewicza, który kiedyś oddawał się nałogom. No jest tu mnóstwo informacji. Piosenka historyczna, więc z aktualnością tutaj nie było problemu, ale niektóre są nowsze. Czy to nie sprawiało problemu? Nie, chociaż to było oczywiście wyzwanie, bo też myślę, że warto powiedzieć o tym, że zanim się zabraliśmy za pisanie tego dzieła, ja sobie zrobiłem taką bardzo szczegółową kwerendę w internecie i zobaczyłem, że właściwie o tych polskich piosenkach to jest bardzo niewiele informacji, takich faktów, trochę takich danych wrażliwych, które mogłyby rzeczywiście zainteresować nie wiem, słuchacza, czytelnika, po prostu odbiorcę czy konsumenta treści w internecie, ponieważ na ogół te notki się ograniczały do podania suchych faktów, na jakim singlu dana piosenka się ukazała, na jakiej płycie był wymieniony skład. No więc stwierdziliśmy, że powinniśmy jednak dać czytelnikowi więcej informacji. Oczywiście te piosenki, które zostały nagrane później, głównie w latach 90. czy 2000. były pewnym wyzwaniem, ale myślę, że sprostaliśmy. Ja miałem tylko taki dylemat, jak zobaczyłem na Wikipedii opracowanie piosenki zespołu Ira Mój Dom i ona była dosyć dobrze opisana i pomyślałem sobie, kurczę, chyba nie podałam, bo tu rzeczywiście już dużo zostało napisane. Ale pamiętam mój telefon do Piotrka Łukaszewskiego, który był gitarzystą grupy Ira. On mi tyle ciekawych informacji sprzedał na temat na przykład efektów gitarowych czy jakichś technik, które tam były w tej piosence użyte, że absolutnie byłem spokojny już później. Internet to był w ogóle punktem odniesienia, dlatego że tak ważnym punktem odniesienia, że musieliśmy po prostu dostosowywać to, co piszemy, do tego, co jest dostępne w internecie, no bo cóż, jaki byłby sens powtarzać, czy tylko przetwarzać, więc tę wartość, o tej wartości dodanej cały czas pamiętaliśmy. I również internet był jak gdyby u podstawy pomysłu na tę książkę, ponieważ ja zobaczyłem opisane w internecie, nie naszym polskim, kilka zachodnich standardów bluesowych to było, jaka to jest lektura, jaka to jest ilość danych, jakie to jest wyczerpujące i jeśli porównałem te szczątkowe dane dotyczące naszych standardów, już nie bluesowych, ale rockowych, to pomyślałem, że no to można zająć się na poważnie tego rodzaju pracą, także internet siłą rzeczy jest w każdym aspekcie tej książki. To tutaj moja kolejna informacja dla słuchaczy Minimaxu, że to jest książka do czytania, to nie jest jakiś techniczny informator, spis podstawowych danych o piosence, kto co ja, to jest książka do czytania, a w tym tekście płynnie stworzonym do ciekawej lektury zawartych jest mnóstwo konkretnych informacji. No i jej aktualność jest godna podkreślenia. Całej oczywiście nie przeczytałem, ale przejrzałem notatkę na przykład o piosence Perfektu Niepokonani. W każdej prawie notce jest taka część inne wykonania. To też niełatwo było znaleźć, prawda? I zweryfikować. W przypadku wykonań koncertowych, sporadycznych, pojedynczych rzeczywiście tak, ponieważ zdawaliśmy się na wykonawców, którzy wykonawcy oryginału nie zawsze wiedzieli, no bo skąd, więc trzeba było troszkę na los szczęścia, no trochę tak jak na rybach, złowi się informacje lub nie. Natomiast w przypadku wykonań płytowych, no to już była, że tak powiem, wiedza powszechna, znana powszechnie dostępna i tutaj było łatwiej, ale staraliśmy się wyjść poza kawery nagrane na płytach, a również, że tak powiem, szperaliśmy w talent showach, bo czasem są tam ciekawe wykonania. To pan Jan mówił do państwa, pan Jan Skaradziński, a teraz pan Konrad Wojciechowski. Ja jeszcze może tak ciekawostkowo dodam, że nie wiem, ze 2 lata temu przyjechałem do Michała Urbaniaka do domu i tam żeśmy na przykład odsłuchiwali na jego laptopie różnych wykonań piosenki Pod papugami. On kiedyś nagrał z Czesławem Niemenem no taki singiel Ekstrawaganza piosenkę właśnie Pod papugami, ale ten singiel się nie ukazał. Natomiast jak Michał Urbaniak otworzył swojego laptopa, to okazało się, że on tych wersji tej piosenki ma jeszcze mnóstwo. I na przykład mówił mi ciekawostkowo, że może uda mu się kiedyś namówić George'a Bensona, żeby zaśpiewał Pod papugami. No pięknie by było. Tak, a propos, to jest może mniej znana historia młodszym słuchaczom, ale na tych dawnych big beatowych i potem pierwszych rockowych, rock'n'rollowych piosenkach bardzo wielu wykonaniach są polscy jazzmeni obecni wtedy. To nie tylko Namysłowski, nie tylko tak, ci najbardziej znani, oni grali tam chyba od Breakoutu, na drugim brzegu tęczy Włodzimierz Nohorny. Tak. To chyba jest to początek, przynajmniej w naszej książce, ale fakt. SBB grał z jazzmenami, Czesław Niemen, tak, ci najwięksi. W kwestii aktualności chciałem jeszcze państwu powiedzieć, że we wspomnianej już notce o piosence Perfektu Niepokonani w tym dziale inne wykonania znalazłem na końcu informację, że piosenka Niepokonani została wykonana na cmentarzu powązkowskim w Warszawie na pogrzebie Grzegorza Miecugowa i to był wrzesień tego roku. Także to są bardzo aktualne informacje. Wracając do koncertu, no wreszcie wymyśliłem Państwu coś, co porusza zwoje mózgowe, bo tak to ja zadaję jakieś pytania, no takie niespecjalnie skomplikowane i to odpowiedzi wszystkie jednakowe jak pod sznurek, a teraz to się Państwo muszą pogimnastykować. Już widzę, że tych imion kobiecych w tytułach tych 200 piosenek to Państwo piszą tak: 5, 39, 6, 11, 7, 266, no panie Kubo, no poszedł pan ostro. No ale niech państwo kombinują, dobrze. Zagadka jest taka, w tych 200 najważniejszych piosenkach, które państwo muszą odgadnąć najpierw, jakie to piosenki, ile jest imion kobiecych w tytułach? No tam Anny będzie najwięcej, mogą być jakieś zdrobniałe, nie będę państwu więcej podpowiadał. Kto będzie najbliżej albo zgadnie, ten dostanie książkę, a potem zobaczymy. Dobrze. I zostało, mówią panowie, jeszcze to i owo. Będzie ciąg dalszy, może uzupełnienie kiedyś? No nie wiemy tego pewnie, tak? Absolutnie tego nie wiemy, nie planujemy. Uważamy, że te 200 piosenek opowiadające historię polskiego rocka to jest jednak zamknięta całość. To 200 dalszych piosenek, no to nawet nie brzmi. Więc absolutnie o tym nie myślimy i jak mówię, traktujemy to jako zamkniętą całość. A nie obawiacie się dyskusji, albo wręcz jak to dzisiaj młodzież mawia, fali hejtu, dlaczego to jest, a tam tego nie ma? Tak, to spodziewamy się tego, bo częściowo jest to wybór obiektywny, ale całkowitego obiektywizmu nie może być, mimo naszych konsultacji wielomiesięcznych zastanawiania się. Jest to czynnik taki subiektywny na pewno, więc oczekujemy dyskusji, pytań, może nawet kwestionowania, bo to jednak jest też w jakimś sensie nasz autorski wybór. O i właśnie, w kwestii dyskusji i pytań, to może tu będzie miejsce właściwe. Z tej książki dowiedziałem się, że obaj panowie są zaangażowani w działalność i w wypełnianie treścią portalu, to internetowy portal, jak rozumiem. Tak grają Polacy. Pierwszy raz usłyszałem takie hasło, proszę o przybliżenie. Tak jest, okazuje się reklama Dźwignią Handlu. Rzeczywiście robimy taki portal i na samym początku, tak jak tutaj wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, te opracowanie miały się znaleźć właśnie na portalu pod tą nazwą. Myślę, że być może będziemy kontynuować naszą pracę właśnie tam i to chyba będzie odpowiednie miejsce, żeby te po prostu opracowania tam się znajdowały, ponieważ wtedy ten zbiór tych 200 piosenek zostanie poszerzony. Jako uzupełnienie, dopełnienie, ale jednak nie nowa pozycja książkowa, ale jako uzupełnienie mamy takie plany, tak. No tak, a poza tym recenzujemy płyty, książki, robimy wywiady, reportaże, staramy się jakoś o tej naszej polskiej piosence, muzyce opowiedzieć w sposób atrakcyjny, nie tylko rockowej, to, bo tutaj w książce no to trzeba było jakieś ramy przyjąć, jakieś założenia, natomiast na portalu można sobie trochę pohasać i na przykład przybliżać ciekawe wydarzenia z kręgu muzyki jazzowej, folkowej, rockowej, popowej, dlaczego nie? Czy to jest portal dwuautorski, czy jeszcze inni autorzy? Tam się pojawiają inni współpracownicy. Myślimy, że będzie ich jeszcze więcej. Proszę nam dać trochę czasu. My zadebiutowaliśmy w maju. Mieliśmy tutaj jeszcze trochę pracy z książką, ale rozkręcamy się i myślę, że będziemy jeszcze o nas państwo usłyszycie. Zapowiadamy się dobrze. Co należy wpisać w internet? Tak właśnie? Tak grają Polacy? Tak jest. Zapraszamy też na nasz profil facebookowy. Tam się dzieje dużo ciekawych rzeczy. Również trochę promujemy książkę. A książka, o której mówimy, raz jeszcze państwu przypomnę, to Jan Skaradziński, Konrad Wojciechowski. Piosenka musi posiadać tekst i muzykę. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka. 700 stron. Nie wiem, czy mówiłem. Naprawdę gruby tom, w twardych okładkach do tego. Ostatnia piosenka opisana w tej książce, państwo słuchacze zgadują, kto jest na końcu, no gdzieś się musiało skończyć. 2016 rok, Hej, zespół Hej, piosenka Prędko, Prędzej. To nie był jakiś wielki przebój Heja chyba, o ile... pamiętam. I ja go odebrałem jako wielki przebój, wielki, duży przebój, a przede wszystkim zapałaliśmy miłością do tej piosenki. Chcieliśmy też, że tak powiem, uhonorować nowe otwarcie stylistyczne Heja. Nie to grunge'owe, tylko te późniejsze, mniej rockowe, choć to akurat jest piosenka zdecydowanie rockowa. To jest ta ostatnia, proszę Państwa, piosenka. No, oczywiście szczegółowo, raz, dwa, trzy, cztery, na czterech stronach drobnym drukiem opisana i jeszcze z fotografią czarno-białą zespołu Hej. Panowie są zadowoleni z wydania? Tak, jak najbardziej. No ja myślę, mnie się bardzo podoba. Byliśmy sami zaskoczeni, że to jest takie grube, bo nie spodziewaliśmy się, takie opasłe. To jest troszkę mniejsze, proszę Państwa, niż wydana w swoim czasie księga 33 audycje Trójki, ale całkiem solidny tom, 700 stron. Konkurs trwa jeszcze przez godzinę co najmniej. Przypomnę, list internetowy należy napisać do Minimaxu, minimax@polskieradio.pl, podać swoje dane adresowe, one tylko dla potrzeb tej audycji. Jeśli Państwo nie wygrają książki, będą zaraz wykasowane, a w temacie tego listu internetowego należy, zgadując, wpisać liczbę, ile to razy damskie imię występuje wśród listy 200 najważniejszych utworów polskiego roka według Jana Skaradzińskiego i Konrada Wojciechowskiego. Dziękuję panom za spotkanie. My również. Dziękujemy bardzo. Utwór ostatni w książce Hej, prędko, prędzej. Tyle to trwa, tyle No tak, to hej, zaśpiewał prędko prędzej. Widzę już na ekranie komputera, pani Marta odgadła, ile razy to te imiona kobiece w tytułach, i pan Edward odgadł. I są odpowiedzi bliskie. No dobrze, ale panie Karolu, 65 razy pojawia się żeńskie imię w książce. To nie o to chodzi, że w książce, tylko tak, proszę sobie wyobrazić, 200 najważniejszych piosenek polskiego rocka. No, Polska kult, Moja krew republika, Zaopiekuj się mną rezerwat, Mówię ci, że Tilt, To wychowanie, Tila, Flota Zjednoczonych Sił w Łowu. No takie najważniejsze dzieła. Od tych najstarszych z czasów Big Beatu, Niemen, Blackout, po najnowsze takie jak Hej, jak Rower Lecha Janerki, jak Autystyczny Lux Torpedy, jak Beksa Artura Rojka. Jest tych tytułów 200 i teraz ile w tych tytułach kobiet po imieniu występuje? Mogą być imiona zdrobniałe. Podpowiadam państwu. Dobrze, na koncert się teraz wybierzemy. Ten koncert był w tym roku, na wiosnę, późną wiosną. 4 lutego tego roku. No i wiadomo było, że jest nagrywany i wiadomo było, że wcześniej czy później ukaże się na płycie. No to właśnie się ukazał. Sitting there, he's smiling. parties on flames get higher and higher. Oh no, no, please God help me. Tego lutego tego roku w rodzinnym Birmingham odbył się pożegnalny koncert zespołu Black Sabbath. Wiadomo było, że jest nagrywany. Wypłynęły różne nagrania, raczej mniej oficjalne, ale teraz jest wreszcie płytowe nagranie oficjalne. The End Live, Black Sabbath. Dwukompaktowy album, 16 utworów i jedna zapowiedź zespołu. Jest wszystko to, co powinno być na takiej płycie, ze śpiewami włącznie. Hey!